ரங்கங்கம் மாதன்னவாத் பலேரி கரம் மாது tikiri ji mai kunne da tauri su angulu an tsore da tauri fado an zaba da jeri garangara an yi bige a rana ko dadan yin ji abodi kamar kin gongo da rani amma na da ki amma na da ba ya kwale ni karam ma su yo shi da bai shi gende wanka tun a watan bakwai rani ko karya da koko shegen ya kada da magogi billahi adila ya dauko shegen sai wai ni ya dauko ko ana gado daga tifa shegen sai dai shi dai raya matashin kai daga karam ma to barna ba ta mutu yayi ba san fakatantan ba shi da mata ba shi da gona ba bukaratu ba shi da dada aure ya zo ba bigida kuma sannan ga mota ba lafi tora ta kwace abin da sai ka don wai ni yi jinjo ina mun na layar asiri yar ba na layar asiri kare kare na layar asiri kadar suna layar asiri hausawa na layar asiri Fulani na layar asiri shegen sai layar hanyar tuwo. Mai ɗaukan bashin uwar tuwo don biyan bashi a idan dai. Karuwa ta karan mato da kuɗi na yi. Ya ka taho malam na bayan. Sunan kakana ne da kai ai. Ka shi ne kuɗin malam na baya. Ta baki da fanko babu a taron. Kurang yang wajar demi sunat bapa nane di sana. Amanah kecil amanah nabaya boleh di kerma tu. Banda kucaci banda kerami banda kerma tu nabaya susah le berbang sudah kawan senyap jawan senyap jawan berbang nyaya jadi dah susah untuk suru deh. Amanah kerja memu kumpaci gak jenjero gak misari gak yambaci gak mainan susah tak kerja gak bahu baci aduh gambar macam gak dumbel kod sendi tambah ini pergi atau lepa ulego tak kerja.